किसी बाते दिल मुझसे भी बाटे दो मेहर मेहर मेहरबानी खुद ही समझ के मुझे समझा दे तो मेहर मेहर मेहरबानी हो मेहरबानी जो दिल दे जुबानी कह दे वो जो ना कभी कहा है ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू जैसे मेरा तू जैसे मेरा तू जैसे मेरा तू जैसे मेरा तू।